e ismiya Allahu mun yurehe mu hawjim la mun yurehe munusu tasim zinunde ze aya za he Qur'an na shosha baini ha nguzi na bushwa njema ya hema mu'min ikawu rahimi sawe swala watu wawe zaka na ngawuna yakini ya he akhira hakika wawe ikawu kwa tu amini ya akhira riti ya maturu ziamari bizahao ame nyengwa wafumato wawuna wikawu wawuna wadhabumbi na ondo wajohuka wakasarifu akhira na bila shaka ngovoshe Qur'an na mwenye hikima mjuzi dhukuru wenu sayambia ahli ya hahe hakikati onondo anjo mwere ya nikhadari uharumuro hauni mwere ni zinga la anlanga mjohora na hivyo ya haja uharumuro harumiziwa shibari kishiha haina shilo harumuro na haina shiroho dabuni muo na Allahu hatuku hai mula wa hule mengu ewe Musa ni hakika uodami Allahu ya tuku haharu manchida mwenye hikima na hambilwa huri zaida kwera ya haho na hivu ya hivu naenda uha maikanyoha hakauha nambio na kajakauha hodingoni hambilwa ewe Musa utike na khaufu hakika hosoni mwangu ye mitume ukwa kana khaufu nadie ya dhulumu kisha ya badili hanjema baadambi ba hakika minde mwenye uhufiri ya mwenye urehemu tia umuhono wa haho harhuba hanubaduha bahenguo ya haho ngujuhuru wa hamwenu vatina hata madhara yomundo ni mweze aya miujuza mfukare ujubali ya hudoha firawuna ne kaumu ya hae na hakika kwa jaranti huka kaumu nipotefu wa mahutoa na hivu wajili waleze aya miujuza ya hatu wamba ya numa sahiri ya bainiha na waziharaya hadhuluma na utakabarifu wakatika oze nafsi za hao zikana yakini ya hazo na hii angalia umusu wa hema fanya israfie na mnawakaya na hakika ni kadaudu na Suleimana ilmu na wamba zihini dazo za Allah ikawo harifadili shajuma wanji wa huwaruma wahahema mu'min na Suleiman harithi Dawudu hamba eni wanada risomesi wa ilukha ya heze nyunyi na riniki wa haruma haina hindu bila shaka inufadila ya bainiha nilijishi la Suleiman langi haa majini na wanadamu na nyunyi nitangani haho sunimwae na likalika huenda haswafi atavuwa wasuli haruma bunde la nyantu nyantu nzima yamba eni nyantu na mjiyahu makazini hanyu mtijo tafadi wali Suleiman na nilijishi la hae matina huhisi Bahi Suleimana hatehe haujiwi wane makaulu ya hae hamba. Ewe mula wahangu. Ni unjili zizi nchineza kushukuri ya enema ya hae. Ikao huninaamesha na wazazi wahangu. Unijaili ya nifanya amali njema ujuli dhunizo. Unitie herehma ya hae harumaze daraja za huwaruma wa hauema. Hagojoze nyunyi hamba. Zabari nchungo na hudu huda. Hauye mungu ni mwatu hudhuria. Lazima anjo muadhibu, adhabu kali. Hau anjo mtuwa shahitu hau ya nere usultani. Ruhusa ya bainiha. Shake jabaki hata hale yamba. Sifahamu wa ilmu izu watu fahamu. Na huangu hasabai. Sihujilia na khabari zidona yakini. Ihakika iho. Sihulumwa na msheurumo. Na hanikiwa haina hindu. Na enge na hirisha ufaume huu. Simparitaye ne kaumu ya hahe wasujidi yao wa mwezi badala ya Allah na shaitani hawazaini hawati ya maturuzi amali za hao hawazia harwenzi ya njema amenge kwa jaokoha habu watuhu sujidi ya Allahu ikao utowesha zishihani ya harumaze mbingune ardhi ya juwao isho ya zihao nisho ya benu wao Allah kabati mungu ye kati ndaye yende mula wahe arshi ni tukufu Suleiman hamba Gari juhu unaika kwamba kweli auwe mwangoni mwa mabandabo. Endane barua ya hangu inu waereyo, kisha ujivure hufungwao liwonene jawabu wa juhu uwejeza. Emwana mshihamba yenyi wanduwa huwa humkonsi wa enzi, hakika tsere wa barua ya hishima, ni hakika ila wana Suleiman, na hakika ya nzihwa ye ismu ya Allahu mwenye urehemu au jimla, mwenye urehemu nusu. Nsinike juu shana mjeo hangu maisilamu wa salimu amri hamba yenye wanduwa huwa humkonsi wa enzi, na mnike fikira harumaze khabari za hangu nsinahu tinda nongo timpaka mshuhudia wamba si wanduwa mvuu na chida za hajuu za mkodo ye amri ngio nawe abingi angalia na zibi ndo amrishao hamba. Hakika wafaume ikawa njia mjini wehufisidisha wajainio watukufu wa hao wadhalilifu na zinundizo wakuhufanya na mianjowere ya hidaya nionene jawabu ya ndume ya jurudi nilo na hivyo wajiliwa ni Suleimana hamba anga mnisaidia uhamali izo Allahu yanika zoka iri raha nizo ya mnikani kumbe nyindo mkufurahi na hidaya hanyo na mwarejei abenge lazima ngari joho wajilia na jeshi watu joshi na waligabili na lazima ngari joho watu wa iho haudhalilifu na mwa joho humudwa. Suleiman hamba inyi wanduwa humkonsi wa enzi ngabu harumani ya jonere ya shahiri shafome shahahe kabla weja nijiri ya mesilamu hausalimu amri ifrit mwenza mvuu mzima harumema jini hamba mi anjo huwere asho kabla weja juu hafu mahala haho na hayakini mina mvuu muaminifu hojumuizo mzima ya kana ilmu harumeshi yo hamba mi anjo huwere asho kabla wambenyo ahaho weja hurejei. Hivyo Suleimana ashiyo na shehansi wa husuni mwahe hamba zinu heze fadla zahe mula wahangu ili ya nila uze ka anjo shukuria hau anjo hibaha sana haina ya shukuria hato shukuria hatani dahe nafsi ya hahe na haina ya hibaha sana lahi hakika ya mula wahangu hajitosho mkarimu mnenda zema. Suleiman hamba kausa shairi shahisha kifaume ngari joguona ikangu joko hameda harmai haki haungu joka mungu ni mwatu ukuha hivwe mwana msheha jahambiwa ye shahiri shahaho hamadeshi hamba hamashikandisho. Suleiman hamba nasiri niki wa ilmu kabla ya hahe narika maisilamu wa salimu amrioha Allah nishwe mwana mshe ya kahu wabudia badala ya Allahu shimzia hakika haka mwengoni mweze kaumu za kikafiri. E mwana mshe hambidwa jia hujumbani la kifahari bahiwe aliwona ahisabuya na majimenji hakunjuze nsuri sahahe. Suleiman hamba e hakika ilo jumba la kifahari ikao shikombe shifanyi wahanyido. Ni mwanamshi hamba ewe mwana wahangu miti dhulumu ya nafsi ya hangu nangani salimu amri mina Suleiman uha Allahu ya mwana wahule mengu nariveshe ya thamudu ya mwana nyawu swalihi ya wambiye waabudie Allah na hiwa rende hamabaki ya maili wa shida nao hamba yenyi kaumu ya hangu zaadari msarusawa zembi kabla ya heze njema zabari mtuta istifauha Allahu wenda ya jungu firiani wamba narihona ukisirani wena wa ulo wenao hamba ukisirani waha nyunguoha Allah kumbe nika umu mfitinishi wao nuharuma wa mnjiva kazi tuada hoshenda wafisidishawe au ni watu huirekebesha wamba naride amini ha Allah ukangari johu mbwa hicho ene ahli ya hahe kishangari johu ambiye wali wa hahe kalija shuhudi ya umangamio wa hahe ni ahli ya hahe na singara mbao esibuzi wapanga makri naripanga makri na huku ajahisi ehe. angalia yena mnatendo waka ya umisohe makri ya hao ukari wangamiza wone kamwe hao mamoja na hizo ndi zenyumba za hao za hurabu hedhuru na wafanya hakika harumaizo na aya dadilu ya kamu wajuao na rivukisha wa amini waka na takwa na dhukururu utu uyambia ikamu ya hahe je anga mkanyombi nziro na nyimwe wana anga mwendele ya wanaume hasha hawa badala ya wanawashe kumbe nyika umu mjibali yao haujinga na hile jawabula hekaumu ya hahe kalijakaya ikati na mtowe ahli yalu utuhu mjini hanyu na hakika wawandu wa jehanti toa hara na hili mvukisha yene ahli ya hahe galiye mhazie rimehati mwengoni mwawaba kihodingoni riwanyesi za mvua ayo mvua mbinyi kade ya huwandu wa hadharishiwa amba zihimida zoza Allah na salama na ikejumuha hemguma wa hahe ikawo hamtungua ye Allahu ye kairi haundizo wa shiriki zao ayetinde wa kairi ya ubaze mbingune arli ya msisiza ni maji yangu hao binguni ya mmeleza ni mabustani ya jisao ikao kamjajo shinda miameleze miri ya hayo anga wa mungu wa moja na Allahu kumbe wa ukaumu wa mlinza ni sao na wanoaji ayetinde wa kairi ya jaindi ya arli makazi ya tulidia ya jaindi ya miro hodani mwio ya jaindi ya nguzo za milima ya jaindi ya baho baina hizi bahari mbili anga mungu wa moja na Allahu kumbe wa wanji ndao kwa tujua ayetinde wa kairi ya ujibu ya zinga manyiho wakati ya muombao ya towao zembi ya mjaindi ya ni makhalifa mrithi ya ardhi anga wa mungu wa moja na Allahu washashi ndo mweshele yao ayetinde wa kairi yunukuni harumwezi tezobo juhuno darini numwereo ni upepo wa busha njema kabla herehma ya hae anga wa mungu wa moja na Allahu Allahu hede juu halisi jumaizo wa mchiriki zao ayetinde wa kairi ya nisa wa mungu kisha ya urejeza ni unuzukioni hahangu wa harumaze mbingu ne amni anga wa mungu wa moja na Allahu amba na mjenezi dalilu za hanywe kako li ni wasivuzi amba kuno harumaze mbingu ne ardhi ujueza ghaibuni ye kati Allah na kwatu ujue wakati waduka hudhaifiwa kumbe ya ilmu ya hao izia uhusiana ne akhira kumbe wao haruma shaka kumbe uhusiana nio wao wafumato na wamba aikarirende hagaba sino wa baba hatu darjuka hutoolwa Riniki wa miadi ya hazo sinu wa baba hatu kablia She hakika Izo tiye kati hale za wangu wapende Amba Na mwende harwe arwi Mwende na mnajendo waka omu isu wa hema fujari Wala uti huzuni heho jumao Wala uti ke haruma dhiki harumu isu wafanyo makri Na ngu ambao Yeo mnande huwa hemiadi yoni yeka kwa dinyi wa sivuzi Amba Mkinishi haukangi yo karibu nani, baundu ikaunga mharakishao. Hakika imula wa hako, haineza fadhu ila jumwa wana adam, lakini wawenji wa hao kwa tushukuria. Na hakika imula wa hako, mbujuo ndazibi izo ezifuga za hao za tataza, na ndazibi izo za venua. Na kushabwanda ya haruma zembingu no haruma ya arwi, ikati natokangishu haruma shioshibainifu. Hakika Qur'ani inu Nambi yao wana wa Israila zinjika waka ikhtalifiana wa harumizo Na hakika yoyo uongofu na rehma ya hema mu'min Hakika imula wa hao Ujo hukumu baina hao He hukma ya hikma ya hae Na hende ya tuku haharuma nchida mjuzi Amenge tawakali wa ha Allah Bila shaka na ujuma haki ya bainiha hakika kuna hushida ufanye nipindali ishiye na kuna hushida ufanye mfumashishio yeshiye nida ikangwa hodi ingo wenzao wala kuna hushida uoko wafumatu haruma upotefu wa hao kuna hushida ufanye weshiye katindu wa aminize azahatu amenge ola isilamu asalimu ambe ikale kauruli wajibia gari juto wa inyama harwe arwe kiwarongoze ukawa nadamu kwa jakana yakini waheze aza hatu na hadharisha usikurijo hunjili ya harma haina umma sinzula huwa kukathibisha ze aya dalilu za hatu na mwajua kubali wa haswafi hata ikawa jamuju hamba amkathibisha ze aya dalilu za hangu na avuka mjazele wa hailmu hauye mamukahu fanya likaununga lijogu wa iya hedhulma wafanya na huku anahu shinda warongowe aku atuo na hukari panyema sihu wa vumo harumayo numtana waone hakika harumizo ngabu aya dalilu hakaumu wa aminio na hadharisha osikule jujuli jovu zilwa haina waloho winguni na haina waloho harumaye arli wajuu shangaya badi wao Allahu yanzao na onzi ngwajo hunjilia hahujithadilisha na nguwe milima muhisabitu liliaha imara nyonge jumbi raha mama ingu yonde sona ya Allah ikao harekebesha haina hindu bila shaka gina zikhabari ya hizo mfanyao na haina ya hajana njema ujuhu na zakairi raha nizo na ngwajo humakinishiha nushangavu wa usiku uo na haina ya hajanambi wajohu furizi wa mboni heze niso zahao hahambilwa anga mli wao ikati nizo mwaka hufanya hayakini miti ambishiwa ni abudie mula wa humjiunu ikau haurende mtukufu na haina hii nusho shahahe na tiambishiwa ni kemungu ni mwema isilamu wa salimu amri uhahe Nukani some Qur'an, avenge haina ya wakoha, bai hatu wakoha hafaida he nafsi ya hahe, na haina ya potea, amba, miti yekati mhadharishaji, na yamba, zihimida zoza Allah, ujumu nisani ze aya dalilu za hahe, na ngamjohu zirambua, ni mula wahaho, kati mkhafilifu nizo mfanyao.